گله دارم از تو یار جان، گله دارم گله دارم، گله دارم از تو یار جان، گله دارم گله دارم. توی خورشید گرم زندگانی، گله دارم از تو یارم، گله دارم. توی روشنگری باغ جوانی، گله دارم از تو یارم، گله دارم. اگر بینم تو را یک بار دیگر، گله دارم از تو یارم، گله دارم. روم با تو به شهر شاد، روشنگری باغ جوانی، گله دارم از تو یارم، گله دارم. اگر بینم تو را یک بار دیگر، گله دارم از تو یارم، گله دارم. روم با تو